مننه دغه بل لیک د زابر ولایت تشاجي ولسوالۍ د قیوم کلا د کلي څخه ملا عبدالرحمن طالب رالېږلی پوښتنه کوي. وایي که چېرته لمونځ کوونکی بې له کومه موجبه سجده سهو وکړي لمانځه ته یې کومه صدمه رسېږي او که یا که په دې ارتباط باندې معلومات راکړي زیاته مهرباني به مو وي. حضراتو د سجدې په لمانځه کې لمونځ خو نه پاڅېدی، لیکن بې موجبه دی د سجدې باید ونکړي. ولې د دې زیاته د زیادت او نقصان دواړه په لمانځه کې جربه. نو حضراتو موږ تاسې مکلف یو چې په حرکات کې دوې سجدې کوو. اوس هم له خلرانو ځان جوړوي، زما یو طالب هم له خلرانو یدي الله دې وبخښي که مړ دي که ژوندی، رکات کې به یې پنځه سجدې کول. هلکه له خلرانو خو دغه مه کوه، دا ته څنګه لمونځ کوې؟ مره به درسو نه کوو، پروا نه لري چې زما دا په خدای پاک پسې ورشي، د خدای پاک دا په ما پسې نه شي را. نو دا زیادت هم په لمانځه کې نه دی جایز، نقصان هم نه دی جایز. درې رکات څلور کولی نه شي، څلور رکات درې کولی نه شي. د ماښام فریضه الله پاک درې رکات راستولي دي، وڅوک دا قدرت لري چې وایي څلور کوم، یا د ماښام فرض دوه رکات کوم، خو لمونځ یې غلط څه باطل. لیکن دغه څه چې په سوار کې چې سړی راولاړېږي، دا سجده نه ده پوره اوښتې، او دوی دا سجده کوي. دا دوې سجدې د څه وي؟ هلته دا تاثیر د واجب یا ترک د واجب یا تاخیر د فریضې یو د دادرو نه دی تېښ. دی دا دوې سجدې کوي حضراتو، دا خلاف د سنت عمل دی. یعنی معنا لمونځ مکروه دی، مکروه دی، مکروه. چون که دا سجده د جوس د لمانځه ده، او سبحان ربي الاعلى و سبحان ربي العظيم، دا په دا رکوع سجده کې ویل اذکار دي. نو په ذکر هم لمونځ نه فاسدېږي، په دغه دوو سجدو هم نه فاسدېږي. خو پر هر تقدیر که مو دا کارونه کړي، هغه لمونځونه مسیحي دي. لیکن آینده د دا کراهت ځان وساتي، بېله موجبه سجدې هم مه کوئ. والسلام.